أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الذين ورثوا واقعات رجل مؤمن بياني سورة المؤمن وتذكر لكيجي فذيك واقعات رجل مؤمن بيان شويدا. صحیح قول پدې کې دار هم پسرینو لیکلی دي نوم داغي الله تعالی نه ذکر کړي خو لیکن ناغي صفت د رجولیت ذکر شوی دی. نر سړی او کامل سړی و. نر سړی هغه دی چې هغه د الله تعالی د پیغمبر ملګرتیا وکړي، نو دا نر سړی و. مپسرینو لیکلی دي دا د فرعون د تره زوی و. د دیو جنا فرعون ته نیغه خبره کړې ده او سیده خبره او ته کړې ده. کشرته دا اسرائیلی وي نو بیا فرعون داغي خبرې ته دومره غوږ نه خو ده. یو سړی راغی موسی علیه السلام چې کله مسله بیان کړله او فرعون داغي خلاف وکړه، د موسی علیه السلام په خلاف باندې چې دا قتل کړلی شي، نو دا سړی پسې ورغی وی ولې وجنې په دې باندې وجنې چې دا وایي چې الله تعالی زمنه ما الله تعالی زما رب دې په دې باندې وجنې ولې وجنې. اوږده مکالمه ده، الله تعالی په دې صورت کې د هغې تفصیل بیانوي. وقال رجل مؤمن او ویل یو نر سړی مؤمن من آل فرعون له کورنۍ د فرعون نه یکتم ایمانه چې پټاو هغه خپل ایمان لره، تر اوسه پورې هغه خپل ایمان پټ ساتلی و، خو کله چې فرعون دا بدماشیانې وکړلې نو هغه خپل ایمان راښکاره کړ. مفسرینو لیکلی دي ابتدایي دور دی، د دعوت وخت دی، ستانه چا ته پوس نه کړی دی خبر پاره کې یو ته ورکوم نه ایمان د پټ ساتلی و. نو هغه څه ویل اتقتلون رجلا آیا وجنی تاسو قتلوئ تاسو هغه سړي لره ان یقول ربي الله په دې جرم باندې چې وایي هغه چې رب زما الله تعالی دی. وقد جاءکم بالبینات او یقین راوړی دی هغه تاسو ته بالبینات ښکاره حکمونه د الله تعالی یا بالبینات معجزات من ربکم لطرف رب ستاسونه و ان یکو کاذبا که هغه دروغجن وي فعلیه کذبهن په هغې باندې دروغ دغه دي فعلیه کذبه فعلیه و بالو کذبه اصل داسې دی په هغه باندې د هغه د دروغ ګناه ده. تاسو وایئ چې دا پیغمبر دروغ وایه، نو چې دروغ وایي خو الله به له د هغې سزا ورکوي که نه، په تا باندې خو څه بوج نشته دی که نه. و ان یکو دې بل طرف ته یې وګوره، که دا دروغجن وي خو سزا به ورته الله تعالی ورکړي، خو که دا پیغمبر رښتونی یو تی نه منې نو بیا هغه خپل ځان ته سوچ فکر وکړه چې په تا باندې بیا سره ځي. وایي که سواد کنو که دې رښتونی وي یوسف کوم بعض الذی نو ورسیږي تاسو ته بعضې هغه عذابونه یوسف کوم بعض الذی ورسیږي تاسو ته بعضې هغه عذابونه یعدکم چې دی وعده کوي ستاسو سره. تفسیر جلالین لیکلی دي یعدکم من العذاب عاجلا، که دې پیغمبر نافرمانی مو کړله نو بیا به ډېر زر عذاب وینئ چې الله تعالی به په هغې باندې تباه کړي. ان الله لا یهدی یقینا الله تعالی هدایت نه ورکوي من هو مسرفن هغه چا ته چې هغه د حدود شرعیونه تجاوز کوونکی کذاب او هغه ډېر دروغجنی. نو څوک چې ډېر دروغجن دی او د حدود شرعیونه تجاوز کوي نو هغې ته الله تعالی هدایت نه کوي او هغه به تباه کیږي. یا قوم یا قوم ازما لکم الملک الیوم استاذ دپاره بادشاهي ده نن ورځ ظاهرینه فی الارض زوروری په ځمکه کې د دې فی الارض نه مراد چیرې ملک د مصر ته مراد دی. په دې مصر کې خو نن ستاسو بادشاهي ده پوجیان یې ښکته بره ګرځئ مسلمانان پازه بوئ په مین سرونه دې په عبارت کې تقدیر دی. یا قوم یا قوم ازما لکم الملک الیوم استاذ دپاره بادشاهي ده نن ورځ ظاهرینه فی الارض زوروری په ځمکه کې فشکروا لله ولا تقتلوا موسی، الله د باندې مهرباني کړې ده نو د دې مهربانۍ شکریا ادا کوي. فشکروا لله ولا تقتلوا موسی، نو موسی ولې وجنئ تاسو؟ فمن ينصرنا نسوک دي چې امداد بو کې زمونږ سره من باس الله د عذاب د الله تعالی نه ان جانا کراشه مونږ ته عذاب د الله تعالی. قال فرعون فرعون ویل ما اوریکم الا ما ارى، زه رای نه درکوم تاسو ته مگر هغه رای چې ما تاسو درکړې ده. وما اهديكم الا سبيل الرشاد، او نخ همزت استا مگر لار د کامیابی. فرعون دا خبر وکړه و زما اقا مشوره د شکمه مرته در کړی ده. هغه مشوره او خبر د فرعون کما زرونی اقتل موسی ما فریک دے کہ موسی قتل کما نو دا خبر بیا فرعون تکرار کلا و عزت استق خبر کوم چې کما میر تکړی دا زمارا یغه دا او دا خبر یو کله چې و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زنه خیمتا استا مگر لار د کامیابی نو همیشر فارت است ما چې سیاسی لیډر کو پر کوي بی دینی کوي واغه ته د خصنوم دي چې دا خشه دي و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد نن سبا چې کم جمهوریانی هغه جمهوریت کوي انتخابات کوي او هغه ته حق لار وځه تاسو ته حق لار درخیمه نو د موسی علی السلام د زمانه فرعون هم دا خبره کړې و وځه تاسو ته حق لار درخیمه د هرې زمانی کافر او بيدینه چې کم هغه بيدینی کوي هغه لخنوم دي نو دیر هم خنوم دي وقال الذي امن او ویلا کس چې ویلا کس چې هغه ایمان راوړو یا قومه قومه زما انی اخاف علیکم یقینا زیری کم پتا سو باندې مست یوم الاحزاب پشان دا ورځی د عنادیانو ډلې باندې پشان دا هغه عذاب باندې چې هغه په عنادیانو ډلو باندې راغلی وسا عنادیان ډلې کم دي مثل داب قوم نوح پشان دا حال د قوم د نوح علیه السلام باندې و عاد نو د عادیانو باندې و سمود او سمودیانو باندې والذین من بعدهم او هغه کسان چې ورستو دا غینه قوم د لوط علیه السلام او دغه نور ډیر خلق الله تعالی تبا کړی دي نو هغه رجل مؤمن هغه نر الک چیرې دا خبره وکړه وید الله تعالی عذاب بر باندې راشي او مکوي د موسی علیه السلام خلاف مکوي و ما الله یرید ان غواړي الله تعالی ظلم للعباد ظلم کول په بندگانو باندې الله په چا باندې ظلم نه کوي و یا قوم یقوم زما انی اخاف علیکم یقینا زیری گم تاسمان یوم التناد د ورځی دغه چغو د وهلونه یوم التناد در قیامت د ورځونه یونم دی یوم التناد تو ولې ولې کیږي په کې نداګان ډیر زیات دي او تاسو د هغه تفصیل سنه صاحب سورۃ الاعراف کې ویل شوی جهنمیان به جنت ولو ته نداګانی کوي دغه سي جنتیان به جهنمیانو ته کوي اعراف والا به جنت ته جهنم والو ته نداګانی د ملایکو لري جنتیانو ته او دغه سي جهنمیانو پر یادونه یوم التناد ته په دغه وجه باندې ویل کیږي یوم تولون مدبرین په اورت باندې چې وو بغرد تاسو مدبرین شاکه اونکی دې یک په عبارت کې تقدیر شو نه منې نو بیا فینې پويږي کوم ورځ باندې چې وګرځي تاسو مدبرین شاکه اونکي تاسو به شاکه نو سمانه چې تاسو به شاکه د قیامت پر ورځ باندې نو تفسیر جلالین هغه ډیره بهترینه معنا کوي دا عن موقف الحساب الى النار یعنی د موقف د حساب نه د زید حساب نه تاسو روان شي په شابه نه چرته ولر شي نو شابم د میدان محشر تراشي او مخ ته ولر شي جهنم طرف ته ولر شي مدبرین دغه معنا ده اوس دا تفسیر جلالین دا غر ته ډیر ویم یو موري چې وو غره ته ویره لوي تر اوس پورې مونږ دا ویل چې زمونږ دی استادان بل چې جلالین کې ډیر بیکار خبرې دي خو دا خو دې قرآن ډیر صحیح حل کړی دی وې دي کې ډیر بیکار خبرې هم دي کنه مال بیکار دي خو څوک په خپل پویږي چې دا دې بیکار دی دا صحیح دی نو بیا صحیح دي نو دې کې واغه خمشتره بیکار همشتره اوس واقعیت هاروت او ماروت ډیر شه د ذکر کړی دي ډیر شه واقعیت به دې سړي چې ګډوډ دي کړی وې کله به پویږي نو د چ قرآن څنګه حل کړی دی دا بل نه حل کړی ته دیو جن ما سره دا تفسیر چیرې ټول هر درس کې ما سره دا سره دی دا زین لګولې دي د قرآن د آیتونو لګولې دي خدا هغه څوک کولای شي چې کارو کوټه پیژنې چې دا صحیح دی او دا صحیح نه دی نو هغه ځکه چې بیا چیرې پیدا ولا ورکې خو زه تاسو ته ټول وایم که تاسو لیکلی نو د تفسیر جلالین مرتم حل کړی دی تفسیر جلالین په مدرسو کې خلق په دغه کې وای په نصاب کې وای په شپږمه درجه کې نو که تاسو ونه وایې د وفاق امتحان ورکوي نو هم د تمه وایې صحیح ده یوم تولون مدبرین په کوم ورځ باندې چې وګرځي تاسو مدبرین شاکونکي نو شاکونکي شابه ستراشي عن موقف الحساب د موقف الحساب نه مخې ته روان شي جنت ته جهنم ته روان شي نو د موقف الحساب ته وساسو شاره شي مالکم من الله نشتر اساس د پاره من عاصم من الله د الله تعالی د عذاب نه من عاصم مچکونکي ومیز دل الله او هغه څوک چې بیلار کې الله تعالی غل رف ماله من هاد نو نوی دا غیر پر اسوک په هدایت باندې راوستون کې ولقد جاءکم یقینا راغله تاسو ته یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام دلیل نقلی د یوسف علی السلام نه او دا بیان د رجل مؤمن بیان روان دی خا دغه نر سړی بیان چې روان دی نر سړی دار چې پیغمبر مرګرتیاو کی د حق پرس مرګرتیاو کی ځان دی شهید کی خو چې حق پرس مرګرتیاو کی دا نر الکو چې موسی علی السلام مرګرتیاي کړیو ولقد جاءكم موسى يقينا راغله او تاسو موسی علیہ السلام من قول مخکر دینه بالبينات فخکاره حکمونه د الله تعالی باندې فما زلتم بشکین نو همیشه وای تاسو په شک کې نه تاسو هغه نه منلې مم ما جاءکم به د هغه سنه تاسو په شک کې وای چې هغه تاسو راوړیو حتى اذا هلكت تردي پور جګه کله مر شو پات شو قلتم نو ویل تاسو لیبعث الله من بعد رسولا هچری براون لیک الله تعالی من بعد ورسردن رسولا پیغمبر دی باندې بزن پوی کی دو مقصدونه هم پسری نو ویل دي نو موسی علیہ السلام نمخ کی مصر والو ته الله تعالی الله موسی علیہ السلام نمخ کی راغله دغه یوسف علیہ السلام مخ کی به مصر کیو کنه نو دی خلکو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خلاف کړو نو دی رجل مومن دا خبر او کله وکړه چې یوسف علیہ السلام وفات شو کله چې یوسف علیہ السلام د الله دین به بیانو نو دی به څه ویلله چې مرګ به پراشي خلاص به شو ته خیر دی ده نو الله وی تاسو دا غو په وار کې دا خبره کوله واست موسی علیہ السلام په وار کې دا خبره کوي دوی علماء وکړي دی وای کله چې یوسف علیہ السلام لاړو پات شو د دنیا نه نو دیو ارمانونه کول پاغي پسې کاش ارمان دی چې یوسف ژوند دی وای ځکه د مصر نظام چې هغه درهم برهم شو بیخی ختم شو نو بیا د خلکو دا ارمان کاوه چې کاش که بده یوسف موجود وای نو ډیر راځته بخوه نو کله داسې وشي چې یو حق پر سړی هغه په یو وطن کې په یو علاقه کې په یو محله کې په یو ځای کې موجود په یو قوم کې خلک د هغې قدر او احترامونه کې کله چې وفات شي بیا یاره وای ډیر غټ سړی رانه تللی دی ښه والله که او کله چې بیا دغه مسلې مشکل لاشي هغه کم ځای کې هغه عالم به چې ول هغه کم مسله حل کوله چې بیا هغه نه نو خلک بیا ارمان وکړي نو دې رجل مؤمن دا خبره وکړله وای تاسو خو اوس دا موسی علیه السلام نه منئ خو دې نه مخکې تاسو یوسف علیه السلام نه منلی او کله چې بیا د مصر نظام ران شو هغه پات شوی نو بیا هم ارمانونه کول چې که دې نظام دپاره یوسف وی نو دا به ډېره ښه وه اوس تاسو د موسی علیه السلام خلاف کوئ خو که دا موسی علیه السلام وپات شو نو کیدای شي بیا په ده پسې هم ارمان وکړي کاش ارمان که دا نه وی تللی نو زموږ نه ډېره به ښه وه نو دا دوه مقصدونه مفسرینو بیان کړي دي حتی اذا هلکت تردی پورې چې هغه کله مړ شو قلتم ویل تاسو لیبعث الله آیا راوب نه لیږي الله تعالی من بعد وروسته د هغې نه رسولا پیغمبر کذلک یضل الله نو دغسې بېلارې کوي الله تعالی من هو مسرفن هغه څوک چې هغه د حدودو شرعیو نه تجاوز کوونکی مرتاب او پوخ شک کوونکی د الله تعالی په دین کې شک کوي نو هغې ته الله تعالی گمراه ویلی دی او هغه انسان گمراه دی الله جین جادلون پی آیات الله یا کسان چې جګړې کوي په آیاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان بغیر دلیل نه یو جادلون یعنی د الله تعالی د آیاتونو مقابله کوي بغیر سلطان ناتاهم بغیر دلیل نه چراغله یغی ته یعنی دلیل سره نشته د الله تعالی د کتاب مقابله کوي کبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصې خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې و عند الذين امنوا او د مؤمنانو په نسبت باندې څوک چې د الله تعالی د آیاتونو مقابله کوي نو دا د الله تعالی او د مؤمنانو په نسبت باندې ډیر غټه د غصې خبره ده او د جګړې خبره ده کذالک یطبع الله نو دا غصی مهر لګی الله تعالی علاق کذالک دې سمانه ده یعنی دا کاف تشبیهی دی او یا تعلیلی دی لکه څنګه چې الله تعالی د فرعون په زړه باندې مهر وهلی نو د هر جبار متکبر په زړه باندې الله تعالی مهر لګی یا دویم قول علماء دري کذالک دا کاف چیرې دا کاف تعلیلی دی د دې وجنه یعنی څوک چې د قران مقابله کوي د دغه وجنه یتبع الله مهر وهي الله تعالی علی کل قلب متکبر پا ټول زله د هر متکبر کوونکی باندې جبار ان چې هغه زوخ کار کوونکی جبار هغه چاته وای مخکې مې ته دوه درې درمانی کړی دي جبار هغه چاته وای چې خپل قانون او نظام په خلکو باندې په زور باندې مناوي او څوک چې سره قانون او نظام نه مانی دغه سره دښمنی کوي لکه نن سبا چې څومره طاغوتیان دي وقاله فرعون ویل فرعون یا هامان یا هامان ابن لي صرحا جوړه کړه مار پر یو دنګ بنگلال علی ابلغ کې دې شي چې ورسما لعلی ابلغ الاسباب کې دې شي زورسې کې مدر د دروازو ته کوم دروازې اسباب سماواتي چې دروازې د اسمانونو دي فاطلع الی الہ موسی نو ورخاره وشمزه په الہ د موسی علی السلام پسې و ان لا اظنه کاذبا او یقینا زه ګمان کوم په هغه باندې د دروغ جن فرعون چې دې دغه ته ویل له هامان ته هامان وزیرو وې تر څه وکړي چې په خې خخت جوړې کما ته مخکې ذکر شوی و په خټه باندې مال اور بل کړو په خټه باندې چې اور بل کړل شي نو هغه ته سوې په خېک خخت دی او ته ویل کی یو کچه خخت دی یو دویم په خې دی و یو غټه دنګ بنگله ته جوړه کماله وې زخه خدای هم ساس سره پاره ما ته خپل خدای ساس سره پاره نه معلوم خدای موسی په کې بل خبره کوي چې بل خدای هم شته د سوي چې هغه په اسمان کړي نو زسیو بنگله را جوړه کزه په هغه سره ورخې جمع چې وینه مچ دا د موسی علی السلام د خدای وې زه په خوښي مندري خو نم منه منه و اني لا اظنه کاذب زه خو هم چې دا دروغ وې خدا لګیا دې نو زه ورخېم پسې چې د الہ وینه مجدا سوک دی په کم ځای کې دا خبره وکړه فرعون وإني لازنه كاذب ويقينن دغمان کوم په دوانه د دروغجن کذالک زین لفرعون دغه سی خیسکل له شیوه د فرعون د پاره سو او عمله بد عمل دغه وسد عن سبيلي او منکل شیوه بنکل شیوه غد سمیلارینه وما كيد فرعون الا في تباب او نو دغه منسوبی د فرعون الا في تباب مگر په تبای کی وی د فرعونیانو منسوبی همیشه پر الله تعالی دغه ختمی کړی دی او هغه الله تعالی تبا کړی دی د دې زمانه چې الله تعالی سمره فرعونیان دی الله تعالی ته دغه منسوبی ناکام کا د پاکستان د زندیقانو بیا د پریشان اعلان کړی دی مسلمانان ډیر وزورول ډیر مسلمانان په کډو باندې مجبور شوی دی روان دی او ډیر مؤمنان مسلمانان په دې لږ ورځو کې په شهادت باندې ورسول بی ګناه مؤمنان مسلمانان غریبتار اکلله خلک وزورول دروځي میشته الله تعالی ته تا دروځي د میشت مسلمانانو د عبادتونو استاس مې حسنه رته وسیله کو الله تعالی په خپل غریب کې ونیسه او الله تعالی د دې مخدز مکین الله تعالی د دې د نوم لري ک الله تعالی تبو برباد ک نو ما کید فرعون الا فی تباب د فرعون منسوبی الله تعالی تبا کین نو الله تعالی د دې د منسوبی تبا ک وقال الذي آمن ولا كسيغا ايمان رو يا قوم يا قوم زما اتبعوني زما تابعداريو كي اهديكم سبيل الرشاد وبخي مزتا استا كاميابي لار اغه فرعون ويلي زما لار د كاميابي ده اغه رجل مؤمن ده خود در ترز ويو كن فرعون نس ده ترز وي خود ترز وي نستر گن سو جي كن اگر كه بادشاه ده وكر سره وي تاس صدا و جزر تر كاميابي لار در خيمه ويدا دروغ وي زر تر كاميابي لار در خيمه پما پسرا شي دای دغه فرعون د خبرې په مقابله کې دا ویل یا قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا متاع دا لګه مزه ده و ان الاخره یقینا اخرت هي دار القرار هغه کور د همیشوالی دی من عمل سیئه چا چې عمل وکړ په لا یجزا الا مثلها فلا یجزا نو بدله به نشور کېدل هغه ته الا مثلها مگر د پشان دغه باندې د بدی بدله نو چا چې بدی وکړل هغه ته بده بدله ملاویږي چې هغه جهنم دی و من عمل صالحا او چا چې عمل وکړ نیک په طریقه د پیغمبر باندې من ذکرین کنارینه او انثا او کزنانه او هو مؤمن او دی مؤمنی په اولایک یدخلون الجنه نو دا کسان به جنت ته داخليږي یرزقون فیها روزی ور کول شي ته پیها پاره کې بغیر حساب به حسابه د جنت روزی دومره چې دا غی شمیر نشي کېدل یا دوی ماندار چې بغیر حساب یعنی پاغه باندې حساب کتاب نشته د جنت کې دانشتره چنند ډیر او خړله کم دی او خړله الله د سر حساب کوي حساب کتاب پغی کې نشته او یا بغیر حساب دوی معنی مې تسوق له بشمار ده د جنت روزي دومره نه چې هغه په شا پشمار کې راشي پشمار کې هغه نه راځي بس هغه به حساب و یا قوم یقوم زمان مالی ادعوکم الى النجاتی سوجدا مالی ادعوکم سوجره مالرا چې ذره بلم تاسو ته الى النجاتی هغه نجات طرف ته خلاصي طرف ته وتدعونني الى النار او تاسو را بلې ما در جهنم ته ورته تاسو مره بلې یعنی دیر رجل مؤمن دعوت ورکاو د الله تعالی دین ته او د الله تعالی دین سبب د رپار د جنت د تللو او د نور کافرانو ولا دغه دعوت ورکاو بی دیني طرف ته کوپر طرف ته فرعون ومنه دغه خدای توب ومنه او هغه سبب ورپار د جهنم نو یز تاسو هغه سی تر بلم چې پای کې ساسو نجات دی تاسو ما هغه سی تر بلې چې پای کې جهنم ته ځم تدعونني واست تفصيل لما قبل لپاره تاسو ما ربل ورته نو هغه ربل ورته سدي تدعونني ربل تاسو مالي اکبر بالله چې کو پر کوم په الله تعالی باندې یعنی د فرعون منل دا خود الله تعالی نه انکار کول دي نو تاسو ما دي تسنګ ربل و او شریک به او ز شرک کوم د الله تعالی سره مالی سدي به علم ز شریک کوم د الله تعالی سره او سو کینشته زما لپاره به یعنی بشرکی بشراکی دا غی په شرک باندې علم دلیل یقینی دا علم نو مراد دې کې دلیل یقینی دی وانا ادعوکم او ذرا بلم تاسو ال العزیز الغفار اغزاد ته چغه عزیز ور اور ذات الغفار بخنه کون کړي نو دا الله تعالی دین چې چاو مانه الله تعالی به گناهونه معاف کی لا جرم خامخه لا جرم مخ کی تلور پنځه معنی می تبه نکړي لا جرم خامخه لا جرم لابد لا جرم حقا یقینی خبره ده انما تدعونني الیه اغه چې تاسو را ولای ما الیه اغه ته ليس له دعوه نشته راغیر پاره وسط قبلولو د دعا ليس له دعوه سمانه می توکل نشته راغیر پاره وسط قبلولو د دعا اغه دعا د چا نشي قبلولې په دنیا په دنیا کې ولا په اخرت نه په اخرت کې د عذاب نه بچ کولې شي نو دی آیات کې رد شرک په دعا ده وان مردنا الى الله يقينا واپس زمونږ الله تعالی ته وان المسرفين ومشركان هم اصحاب النار اغه اوسیدون کې د اور دي ان المسرفین نہ مراد مشرکان تی مراد دی هم اصحاب النار اغه وسیدون کی د اور دی په اور کې باغه وسیږي دا لیس له دعوتن دا دعوتن چې تقریبا ټول مسرین لیکي دی لیس له استجابتن معنی سره دی دغه دغه معنی کړی دا تفسیر مدارک معنی کړی دا سی لیس له دعوتن لیس له استجابت دعوتن فی الدنیا ولا فی الاخره لیس له استجابت دعوتن یعنی ته چې کم حاجتونه غواړي هغه دل نشي قبلولی نه په دنیا کې رته خیر در رسولی شي او نه ته په آخرت کې بیا څه خیر در رسولی شي پس تذکرون نظر ده چې یاد وای به تاسو معقول لکم هغه چې زه درته وایم او فوض امری الی الله او زه سپارم ځان الله تعالی ته ان الله بصیر بالعباد یقینا الله تعالی دې لیدونکي د خپلو بندګانو رجل مؤمن اخرنی خبره دا وکړله وای ډیر تقریر مې ته پوره وګد وکړه وای اخرنی ته دا وایم که ما خبرم ونه منله نو بیا بیا ډیره یادوي خو بیا به نه وخت تلی یا خلک وی وایي اوس ته نصیحت کوم وایي منه بیا بیا وروستو مانی خو وخت به نه تلی نو بیا به ما یادوي او زما دا مسلې به م یادوي خو لیکن بیا به نه وخت تلی بیا به الله تعالی تاسو تباه کړي دا اختتامي خبرې دي دغه په وقاه الله نو بچو ساته الله تعالی غله سیئات ما مکرو دا بدو اثراتو چلونه دغې نه سیئات ما مکرو د بدو اثراتو ما مکرو دغې د منصوبونه فرعون دغې په بار کې ډېرې منصوبې جوړې کړې دي خو هغه منصوبی قرآن نری ذکر کړی و حاق به آل فرعون او را گیر کل فرعونیانو در رسول عذاب اغه ناکار عذاب یو خبر ذکر کړی د پکې تفسیر مدارک کتره شه دی آیت په تفسیر کې تفسیر مدارک لیکلی دی وای فرعون پسې بار بار سوال جواب وکړ چې زمانه قلار شره تر زوی می رازا او حکومت کې ول برخم در کمه په قلار باندې انتخابات تب کم ضرورت نشته چې تب کې پاس شي رازا ستاره تر زوی حکومت دی اری خریب کې ګرځا خدا ته چې کومه خبره کې د موسی علی السلام د مرګرتیا دینه قلار ش سړیا د تس کېته هغه ته دومره وګت تقریر وکړه دا وګت تقریر چې وکړو فرعون ویل وې زبر سره ګورم د ترز بیا اوس پر یو بل سره معلومی گو وې زما حکومت ته تن مانه مانی ته ما هر ته ډیر صبر وکړه زر په یان په غیب سولې ګل زر کسانه دا هغه وخت چې کوم مسلح کسان وغه غیب سولې ګل هغه وخت چې وروجلو د ډیره غریبتارولو کوم اسباب وغه غیب سولې ګل زر کسان مفسرین لیکلی دی نو دا یو زیته د پنای واغ سره د تر زوی هغه کسان چې فسلاړه هغه درندگان او خوړله او ختم کړله زر کسان شرمخان باندې الله تعالی هغه مات کړله کم چې جون دی پاتې شو هغه راو تختیدل او فرعون ته ویل چې بس مونږ هم قابو شوی خو مرګری لاړه غرق شو او مونږ چې به پاتې شو بس خیر شو جلد کې مونږ راو رسیدلو فرعون ته د وسانو د لګانو او نور تل ویل سیدا اغه پانسیکل لویتا سی یو سره نشینی ولا یو طالب نشینی ولا په غر کې اوسه نو هغه څه درندګانو خوړل کم چې ژوندین را راغلی او هغه په غځ کې پانسیکل لوي د وسانو ویتا سی یو کس نشینی ولا نو الله تعالی وی چې هغه عذاب راګر کړل دی او الله تعالی هغه بچو سات الله رب العالمین دا وسی ذات دی الہ العالمین مجاهدین خپل مجاهدین الله ستاره دین د پاره څوک جنگیږي الله ته دې حفاظت وکړه کده رجل مؤمن حفاظت چي کړی دی او الله تعالی دغه پوجان چې دا د فرعون لخر دی الله تعالی په خپل شرمخان او پزمرو باندې مات کا او الله تعالی په خپل من کې ور وره لکه څنګه چې فرعون په خپل دی تباہ او برباد کله نو دا وسی الله تعالی دی په یو بل باندې مسلط کا وحاق بآل فرعون او راګیر ټول فرعونیان له رسول عذاب هغه بد عذاب استباش ول غرق شول النار یوردون علیها النار اور یوردون علیها پیش کېدل شي دی په غور باندې او دوه و عشی یا سبایو بیګی د دین مراد څه شه دی نو یو قولم پسرین داره چی دا غدو و عشیه مراد درین النار یعرضون اصل عبارت دستید دا النار مبتدا دا یعرضون دا خبر ده اسان ترکیب پکی دا غره سلور پینزه ترکیبون پکی مپسرین ذکر کردی یعرضون علیها تفسیر جلالین مانا کرده یحرقون بیها دیو پا دی وربانی صداولی کیگی غدو و عشیه سبایی و بیگایی دیو چره صداولی کیگی دا عذاب برزخی مراد دی ردی نخوا عذاب برزخی تی مراد دی نو سبایی و بیگایی سمانه دا دو اقوال دی نم پسرینو زن پی پویه کیا یو مطلب داره چی ردی نم مراد هر وقتی مراد دی نو سبا و بیگایی کر شوی دا نور تیر طول تیمون پدی کرا گیر دی او پا ابن کسیر پا سند دا ابن ابی حاتم سر حدیثی کر کرده دی وی دا پیرعونیانو روحونه دا د تور مارغانو په خېټو کې چولې شوې دي او سبایي او بیګایي هغه جهنم ته پیش کیږي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی د ابن ابي حاتم پر روایت باندې وای دا د فرعونیانو روحونه چې کله دیونه وته لانو هغه د تور مرغو په ججورو کې د دیو هغه دغه غردولې شوې دي هغه روحونه او سحر او بیګایي ول په جهنم کې غفور کړل کیږي النار یعرضون علیها غدو و عشیا. نو سبایو بیگای دغه معنا ده، د دې سبایو بیگای نه یا سبایو بیگای مراد ده، لکه د حدیث کې ذکر شوله. او د دې سبایو د بیگای نه علاوه په نور وختونو کې او بیا نور عذابونه ملويږي. دویم قول هم پسرینو دار شي، نه سبا او بیگا ذکر شوی دي، نو د دوام ته کی اشاره ده، همیشوري ته کی اشاره ده. په هر وخت کې د دغه د فرعونیانو هغه کم دغه چي دي روحونو ته صدا ملويږي، په هر وخت کې هغه ته ملويږي. النار یعرضون علیها، النار دغه ور یعرضون علیها. او په حدیث کې راغلی دي، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دي، د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دي، وی ټول اهل نار چې دي نو هغې ته د هغې خپل مقعد په جهنم کې سبایو بیګای پیش کېدلی شي. دا صحیح حدیث تیر بخاری او د مسلمه. کم خلک چې جهنمیان دي او د دنیا نه تلی دي او پات شوي دي، نو هر سحر او هر بیگا دا هغه چې په جهنم کې کم زیده هغه ته خودلی کېږي، چې ستار جهنم زیده غدی. اعاذنا الله منه، الله تعالی دې موږ او تاسو بچو ساتي. النار یعرضون علیها، په اور باندې پیش کېدلی شي دغه دغه فرعونیان. یا یعرضون علیها یحرقون بها، سوځولی کېږي به دوی په دغه اور د جهنم باندې، غدو و عشیه سبایو بیګای. و یوم تقوم الساعه، کله چې قیامت قائم شي. دا درې مخکې نه به عذاب قبر ځکه وایي عذاب برزخی، چې قیامت خو لانه دی راغلی. و یوم تقوم الساعه، قیامت خو وروسته پرې راځي، دا مخکې عذاب برزخی دی. او تاسو ته ما ویل چې عذاب برزخی دی ته وایي کله چې د چا سترګې پټې شي، د ده برزخی زندگی شروع شي. د قیامت او د دنیا په منځ کې چې دا کومه زندگی ده، دې ته عالم برزخ ویل کېږي. او برزخ په عربی کې په معنا د پردې سره، دا داسې ژوند دی چې زموږ نه پرده کړي، موږ په دې باندې نه پوهیږو. که څوک زمری خوړلی دی، که څوک د په سیلاب کې ډوب شوی دی، په دریاب کې ډوب شوی دی، او که څوک ذره ذره شوی دی، که څوک خښ شوی دی، که څوک نری خښ شوی، خو دا عذاب د ده چې برزخی زندگی چې دا شروع شوی ده. و یوم تقوم الساعه، و کوم ورځ باندې چې قیامت به قائم شي، د دې په عبارت کې تقدیر دی. یقال لهم، او به ویل شي د دوی په باره کې، ادخلوا آل فرعون، داخل کې فرعونیان اشد العذاب، یا سخ عذاب ته. و اذ یتحاجون فی النار، او کله به چې تخویف اخروی په واقعې د فرعونیان سره، الله تعالی ذکر کوي، چا چې په دنیا کې په غیر شرعي کارونو کې لچا تابعداری کړي، الله تعالی وایي راشي دغه حال وګوري چې دغه حال وسنګي. و اذ تحاجون فی النار، کله به چې دوی بحثونه جګړه کوي بل سره په اور د جهنم کې، فیقول ضعفاء و نبوی دا فوجان و پولیسی لذین استکبر و کسانو ته چې هغې لوی کړی ده، کرنلانو میجرانو ته، دا اوس ضعفو کمزوري څه دي، خو دا پولیس او فوجان او دا عیسی چې دا کمزوري دي، او للذین استکبر و هغه مشرانه کرنلانو او میجران دغه تی مراد دي. یا یقول ضعفاء و بوی دا کمزوري چې دغه پاکستان د کم حکومت د للذین استکبر و امریکایان چې هغه لوی کړی ده، هغې بل اور ډالر ورکړل، پنځه کروڑ ډالر لیول ورکړل، نو هغه مستکبرین دي. نو کله چې قیامت پر شي، دوی جهنم ته وردول شي. انا کنا لکم تبعا، یی دا کشران بوته وي چې مونږ خو تاسو تابعدارو، مونږ خو تاسو په نامه باندې لاسی خو دې مونږ خو تاسو ته ولاړو. دا دغه وینا وکړه، دی دا خبره چې کوم داسې وګپ باندې نه کومه، د امریکای سفیر خپل دا خبره وکړه چې مونږ له پاکستان ډیر خدمات وکړه، نو مونږ دغه خدمت په بدل کې ول مونږ دا وکړل 15 کروڑ ډالر مونږ ورکړل. نو کله چې قیامت شي، ورس شي، نو دا به دا چا سره چې دا کومک کړی، دا به ته وایي چې مونږ خو ستاسو کشرانو، او مونږ ستاسو تعویداري کړی ده، مونږ چې مونږ ته چې تاسو څه ویلي دي، مونږ هغه کړی دي. جومات هم ران کړی دی، مدرسه هم رانه کړی ده، عافیه صدیق هم در نیولې وه، هغه هم در کړی ده، دغه ټول کارونه مونږ کړی دي. انا کنا لکم تبعا، په هل انتم مغنون عنا، نو آی لرې کولی شئ تاسو زمونږ نه نصیبه من النار، یو برخه د اور نه، مونږ نه اوس دا اور لرې کولی شئ که نه؟ دنیا کې خو ډالرې ډېر و، خو اوس څنګه چل دی؟ نو قال الذين استكبروا وبوتوا يا كسان چغول یو کړی دا، ان كل فيها من خو بګ ټول پراته یو، نو څنګه ملری ک من خو بکم پراته یو، تاسو بکم پراته ی. ان الله قد حكم بين العباد، یقینا الله تعالی فیصله کړی دا په من د بندگانو کې، نو زمونږ استاد سبحانه کړی دا فیصله د چدا به همیشه په جهنم کې، نو الله اوس فیصله کړی دا، نو اوس په دې کې څه نکی. وقال الذين، کله چې د یو بل امداد نشي کولای، نو اوس په د جهنم چې کم سکیداران دی، اوس په غیته وای. وقال الذين في النار، او ويا كسان چې هغه په جهنم کې لري، لخزنه جهنم، تاسو کې داران د جهنم ته وای، او ادعوا ربكم دعاء غوړي د خپل ربنا، يخفف عنا يوما من العذاب، چې اسانه کې په موږ باندې یو ورځ د عذاب نه، یې ډېر ورځې خو پرېږ دی، تاسو الله ته چې وای او دعا غوړي د الله نه، چې زموږ نه یو ورځ عذاب لري کې یو ورځ بس، دا پوره ده، دا جهنميان به دا وای. ملائک بوتم ډېر ښه خبرو کی، نو قالو ملائک بوتوی علم تکون، آیا ول علم تکو تاتی کوم رسولکم، آیا ول نو راغلی تاسو پیغمبران ساسو بیل بجیناتی پخکارا حکمونو د الله تعالی باندې، نو تاسو ته چرته د الله قانون راغلی او کنه تاسو هغه نه منلی ولی نو قالو دی وای بلا ولی نو راغلی طالبان هم چغې وهلی هر چاره ته چغې وهلی دا هر څه راته ویلی نو قالو د ملایک پوته وای فدعو ځان له دعاګانې غواړی وما دعاء زه پکې نه یم مونږ در دعاګانې نشو غوښتلی ځان له دعاګانې غواړی وما دعاء الکافرین او نبی دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادۍ کې وی دیر کې زلال نه مراد هغه شرعي زلالت تی مراد نه لري بلکې مراد درې نه قبلې دلتی مراد دی بس راشي ودا کافران چې وهینو الله تعالی دعاګانې نه قبلې برباد ده یعنی د عذاب نه بچ کېدل نه شي ان لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا تسلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې د فرعونیانو واقع الله تعالی ذکر کړل هغه په عذاب کې مبتلا شول الله تعالی تباکل دنیا هم تباه شول آخرت هم تباه شول وس اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام مسلمانان تسلی ورکے خپ کی گئی ماں مڑا داخب کی راضی یا شہادت او یا زخمی کی دل او یا چلے دلوگی او تندی داخب کی راضی اللہ و زما فیصلہ دادا چزر خپل پیغمبران سر امداد کو مودا بغالب کی گی خامخا حق چلے ہمیشہ پارا غالبی انا لننصر یقینا منگا خامخا امداد کو رسولنا خپل پیغمبران سر د امداد دو مانی دی زان پہ پویا کہ تفسیر سعدی غدوان مانی ذکر کری دی یو معنی کړی دا بالحجت والبرهانی الله تعالی امداد کړي خپل پیغمبرانو سره په حجت او دغه سی په برهان باندې همیشه لپاره په دنیا کې چې کوم حق پرس خلک دي دغه سره چې کوم دلیلی اگر باطل پرس سره نه او دغه سی الله تعالی وي و النصر په الاخره بالحکم لهم او ولاتباع ولاتباعهم بثواب په دنیا کې کتا سوډر وزور ولې شي نو الله تعالی ور سره قیامت پر ورځ باندې امداد کړي جنت ته وځي اب دنیا کی اللہ تعالیٰ تاس غالب کیا حجت دلا غالب در کیا او دغسی پتھ اللہ در کیا والذین آمنوا کسان چیمان رو لپی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی و یوم یقوم الاشاد و پا غورت بانی چی پیش پک لیشی گواہان الاشاد نمرات سوک دی گواہی برس کیا نو تفسیر جلالین دیر بہترین مانا کئی دا و هم الملائکتو یشہدون للرسول بالبلاغ و علی الکپار بالتکذیب ملائک دا اللہ تعالیٰ براشی گواہی بہو کی چ اللہ تعالیٰ ستاس دے پیغمبران و دین رسول دے خلق تا او دا کم و کافران چی نئی مندلی فاغو بانی با گواہیو کی چی اللہ تعالیٰ دیو انکار کردے دے و یوم یقوم الاشہاد و هم الملائکتو یشہدون آغا با گواہیو کی لر رسول بالبلاغی چی دے پیغمبران دا اللہ تعالیٰ دین رسول دے و علی الکپار بی تکذیب و دے کافران و خبر ندہ مندلی دا گواہی با ملائکو کی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم یوم فغرت بنی لا ينفع الظالمین فائدہ بنور کی ظالمان تو معذرتهم بانی دغی یار دا چلو او حالاتم خرابو د امریکی سره دوستانه دیو جن کړي ودا کوپرم دیو جن کړي او یار دا خود شتګردو زمون قانون او عین نه مانه دا ټول عذرونه بانی چې کم کافران په دې دنیا کې کید مسلمانان د قتل لپاره او د خپل کوپر د پاره چې دا کم کوي و بانه هم یل ته قبول نشي تفسیر روح البیان لیکلی دی و یوم لا ينفع الظالمین فورزبانی پیدا بورنه کی ظالمانو ته معذرتهم عذرهم فی کپرهم چې دیو د کم کپر کارونه کړی دی او دا غیره پاره د کم حجتونه او دلایل بیا وی الله تعالی دغه بن قبلی ولهم اللعنه تدیر فار لعنت دی ولهم سوء الدار تفسیر روح البیان دغه لیکلی دی ولهم سوء الدار او دیر فار کور دی ناکاره کور کمر جهنم دی ولقد اعطینا موسی الهدى وورثنا بنی اسرائیل الكتاب دا مزلوب وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دی آیات کی یو نوع نصرت اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام سر ډیر لوی ظلم زیاتے شویو دا بنی اسرائیل سر ډیر لوی ظلم زیاتے شویو نا اللہ پہ یو مہربانی وکړه اللہ تعالیٰ ول خپل کتاب ورکا او دا کتاب دا قانون کتابو دویم مہربانی پہ اللہ تعالیٰ دا وکړه چې اللہ تعالیٰ فرعونین تباہ کړل او هغه زینہ اللہ تعالیٰ دیو ته میراث کې ورکړه نو دا فرعونین به هم اللہ تعالیٰ تباہ کړي ولقد اعطينا موسى الهدى يقينا ورکړیو موږ موسی علیہ السلام ته هدا هدایت ورکړیو دوه معنی علماو ذکر کړی دي الهدى التوراته مراد درینه توراته مراد دی دوی معنی ذکر کړی دي مفسرینو الهدى نه مراد کړي المعجزات مراد درینه معجزات مراد دي واورثنا بنی اسرائیل الكتاب او پاتې کړیو موږ بنی اسرائیل ته الكتاب د کتاب د توراته موسی علیہ السلام خو لاړو پات شو خو هغه توراته الله تعالی بنی اسرائیل ته په میراث کې پاتې کړ هدن هدایتو د ضلالت نه و ذکر علی اول الالباب او نصیحت ور پاره د خالص او عقل والو نو هدایت دا عام دی او تذکیر چره دا خاص دی په اول الالباب پسې په فرق باندې یافوې شو لیان خو مار ته وای هدایت دا عام دی او تذکیر دا خاص دی په اول الالباب پسې نو دا دوه کې فرق شو پس بیر صبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق یقینی ده وعد الله تعالی حق صادق الله تعالی وعده چره رشتونی ده دې دې کې الله تعالی دا وعدینه مراد څه شری تفسیر جلالین معنا کړی دا بنصر اولیاءه الله تعالی بر خپل دوستانو سره امداد کوي پیغمبر صبر کوا نبی علیہ السلام ته الله تعالی ته صبر کوا مونږ او تاسو ته مو چې صبر کوی دا الله وعده رښتونی دا بنصر اولیاءه د خپل دوستانو سره الله تعالی امداد کوي واستغفر لزن بکاو بخنه غواړه لزن بکار خپل بوج د پاره دې کې بیا خبر راغله نو عبارتونه دوه درې ته په پیغام باندې ځان پوی کوي واستغفر لزن بکا یو خبر خدا را چی دا الله تعالی دا پیغمبر استغفار چی دی آغا دا گناه دا وجن نده بلکه دا تعبدی دی نو بیا لزم بکر دی نو مرد سشه دی نو یو زن برازی پا معنا دا بوج سره پا تا بانی چی کل بوج راشی پا حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمایی وی زما پر ازلو بانی کل بوج راشی ساڑو بی را بند راشی دیر تنگ شی کل انسان فا استغفر اللہ سبعین مرتن او مئت مره نو نبی علیہ السلام چیزا اویا کرتا یا سل کرتا استغفار ہوئے ما بس بیا خشما نو واستغفر لزن بکا زن پا مانا دا بوج سر دے کر چربانی بوج راشی نو استغفار ہوئے واس دا علاج شو چا بانی اللہ تعالی پریشانی رو ولی یو مشکل ہوتا راشی یو دور کتا منزدیو کی او بیا اویا کرتا یا سل کرتا استغفار ہوئے اللہ تعالی بیا بوج ختم کی واستغفر لزن بکا او بخنه وغواړه تا لزن بکا ستا د بوج د وجه نه چې په تا باندې بوج راځي نو د هغې د وجه نه ته استغفار وغواړه د الله تعالی نه الله به د هغه بوج ختم کړي او دویم که تاسو خامخا وایئ چې نه قلاري ګوره دینه او دا زن چې دی راځي په معنا د ګناه سره نو تاسو به وایئ چې بیا په عبارت کې تقدیر دی واستغفر لذنب امتک د خپل امت د ګناه د خپل امت د ګناهونو دپاره استغفار د الله تعالی نه وغواړه د الله تعالی نه د خپل امت د ګناهونو د استغفار وغواړه دغه معنا ذکر کړې ده یو خو تاسو ته ما ویل چې دغه لیکلی مفسرینو چې استغفار د تعبدي دی دا چا لیکلی مختصر عبارت ده ته ویم چې په هغې باندې پوی شئ وی انه امر الاستغفار تعبدا الله تعالی امر کړی دی نبی علیه السلام ته دا د تعبد دپاره تفسیر څه معانی دغه لیکلي دي انه امر الاستغفار تعبدا الله تعالی حکم کړی دی د استغفار پیغمبر علیه السلام ته تعبدا لینال بذلک رضا الله تعالی دیر پار رضا الله تعالی چې دی باندې الله تعالی رضا حاصل کی لینال بذلک رضا الله تعالی دیر پار چې الله تعالی رضا پری باندې حاصل کی نو الله تعالی ته حکم کړی دی دوی معنی ذکر کړی دی تفسیر سمعانی الله دی پیغمبر اسلام ته ولی و چې ته استغفار وای او یقتدا به میاتی بعد دیر پار چې ورستنی خلق دغه اقتدا وکي نبی علیہ السلام ته الله زکه وچته استغفار وای چې دا ورستو خلق بیا د نبی علیہ السلام تابعداري وکړي او یقتدا به میاتی بعد دا دوه معنی ذکر کړی دی تفسیر سمعانی او دا بلکې تاسو خامخا وای نو امام رازی او دا وسی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه داس یو بهترین معنا کړی چې بلته نشته دا دریمه خبره به شيخه وای نحن نحمله علی التوبه علی ترک الاولى والافضل امام رازی وای کله چې نبی علیہ السلام نه یو ترک اولا کار شوی دی یو غوره کار او هغه نه دی کړی وای نحمله علی التوبه عن ترک الاولا والافضل نو تاسو ته ما ویلو چې حسنات الابرار سیئات المقربین یو خلاف اولا کاری خولی کنه د الله ته چې یو مقرب بندي نو هغه د سیله کې ګناه چي ده ځکه هغه الله تعالی ته ډیر زیات نږدې نو دې ځکه چې څوک دا وای نو ځن وای بیا په معنا د ترک اولا سره دی دا امام رازی رحمت الله علیه دغلی کری تفسیر کبیر کی او دغسی علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغلی کری واستغفر لذنبک نو نحمله علی التوبه عن ترک الاولى والافضل چستانه کم شی افضل پاتی شوی دن پاغي ون بیا استغفار غوړه د الله تعالی نه او بل معنی ذکر کړی د تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت الله علیه وای لذنب امتک فی حقک ستا په حق کې چې ستا په امت کې چا کمی زیاتې کړی دی نو دغې لپاره بخنه وغواړه لذنب امتک فی حقک ستا په حق کې چې ستا په امت کې چا کمی زیاتې کړی دی نو توله بخنه وغواړه نو دا څلور خبرې شولې یو خبره مې ته وکړله چې دا استغفار تعبدي دی دویمه خبره مې ته وکړله چې نبی علیه السلام ته الله ځکه چې استغفار ووایه چې نور خلک په ده پسې اقتدا وکړي دریمه خبره مې ته وکړله چې لذنب نه مراد ترک الاولا او ترک الافضل دی امام رازی دا ذکر کړی دی تفسیر بجاوي لیکلی دی او څلورم یې ته وکړله چې نبی علیه السلام ته الله وایي تر هغه خلکو لپاره استغفار وغواړه چې ستا په حق کې چا کمی زیاتې کړی دی توله بخنه وغواړه خبره خلاصه شوله دا چې بدې ده کې ولي کړ الله په یو بل ځای کې مراد دا په یو بل ځای کې بیا راځي په قران کې نو بس دا حواله مې ته ویللې ځان له ګورای نو زمو خدای غوسته چې و مې د تاسو تاسو یادو جو یاد کې کنه یادو نو ما خپل ذمہ ادا کړل وسبح بحمد ربک او پاکي بیان او دا سره د ستاینې د رب ستانه بل عشی ولی ابکار سبایو بیګای دا سبایو بیګای په کې ولی وینو تاسو لار شه تفسیر سعدی او معنا کړی ډیره بهترین وجه ذکر کړی دا وی بل عشی ولی ابکار هما افضل الاوقات ذکر دو وختونه په ټولو وختونه کې بهترین وختونه دي دا سبایو بیگای الله تعالی ولی ذکر کوي چې په دې کې ډیر ذکر کوي د الله تعالی ځکه هما افضل الاوقات تفسیر سعدی د غلی کلی دی ان الذين يجادلون في آيات الله وس الله تعالی ذکر کوي زجر زجر ذکر کوي هغه کسانو ته چې هغه مجادله کوي د الله تعالی په آیاتونو کې ان الذين يجادلون في آيات الله یقینا کسان جګړه کوي په باره د آیاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان ناتاهم بغیر د دلیل نه چې دی وتراغلی ان فی صدورهم نو نشتره نشتره د دیو پسینو کې الا کبرون مگر حسد دیں الا کبرون مگر لوی دا ما هم ببالغیه چې نه رسیدون کې دیو دا غی پوره کېدل ته د کبرون نو مراد څه دی نو تاسو به دوه معنی وکیا یو معنی علما ذکر کړی دا کبرون په معنی دا امرون کبیرون سره دی الله تعالی وی دا کم خلق چې دا الله تعالی په کتاب کې دا اخو دی خو چل ول کیا او دا الله تعالی دا کتاب نه مانی نو ردیو پذرونو کې یو لوی خبره ده هغه لوی خبره څه ده نو پنځم آیات درې آیات براوړ وای لیدحذو به الحق وجادلوا بالباطل لیدحذو به الحق دا د قرآن درې آیاتونو په باره کې چې خلک دا چل ول کوي دا مجادله کوي نو ان فی صدورهم نشته ردیو په صدورو کې الا کبرن الا امر کبیر مگر یو غټه خبره ده چې غټه خبره څه ده د قرآن په آیاتونو کې چې دا جګړه کوي نو د دې په وجه باندې د الله تعالی حق ختمیا اگر دین اسلام چرے اگر ختمی او خپل کو پر رائج کیا الا کبرن الا امرن کبیرن او اگر امرن کبیرن دا دی صورت ذکر شوی در دی صورت پر پنزم نمبر آیات کی لیدحذو به الحق چا حق پر قرآن کی و ختمی کی نو دا اللہ پر کتاب کی ردی وجنہ معارضہ کی او دا قرآن مقابل دی وجنہ کی دا نن سوار دنیا سی سمر کافر دی طاغوتیان دی نو دا دا اللہ تعالی کتاب ولی نمانی چا دا اللہ کتاب او من خورد قانون ختم شو کن بیا خود اللہ تعالی قانونی کن نو الله وی دای چې نمانی نو دا دی وجره نمانی چې رده پدله کې یو غټه خبره ده هغه دار چې د الله قانون ختمه یو خپل قانون راج کړي دوی معنا علما ذکر کړی دا ان په صدور منشته دی په سينو کې لا کبرون مگر لوی کول دی مگر لوی ده لوی د دې په ځلونه کې مفسرین لیکل حسد دی تکبر دی ریا ده داتي مراد دی یو بل معنا کړی دا تفسیر علامه نسبی په تفسیر مدارک کې دا سی معنی کړی دا چې د دی وخت سره لګی نو د دی وخت هغه چې کوم دی هغه تر غونډوي صحیح ده هغه معنی څه ده او هو اراده التقدم والرياست د الله تعالی کتاب ځکه نه مانی چې دی ځان مخکې کوي او ریاست حکومت ته ځان نسیا اراده التقدم والرياست دا ریاست غواړي ریاست پاکستان دا غواړي ځکه د الله تعالی عین نه مانی دا الله آیاتونه ځکه نه مانی تفسیر مداری کوي دا ولی وی هو اراده التقدم والرياست په دې لاس کې چې را قرآن نیولې د قرآن نه لري انګریزي کتاب دی خو دې له اوټ ورکې دا ټکی ولي وای په دې باندې ځان مخکې کوي ریاست ته ځان په حکومت ته مخکې کوي نو دا الله تعالی په کتاب کې جګړې کوي د دې وجه نه دا خبره کوي او هو اراده التقدم والرياست دا تفسیر مدارک د غلي کلی ان الذين يجادلون في آيات الله يقينا کسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي مقابله کوي بغیر سلطان بغیر دلیل نه چیرته راغلی دی ان پی صدورهم نشته ردیو په سینو کې الا کبرون یو معنی مې توکړه امر کبیر لیدحذو به الحق دویم معنی ان پی صدورهم نشته ردیو په سینو کې الا کبرون مگر لوی دا حسد دی یا الا کی نو د تکبر د وجه نه دا کار کوي یا الا کبرون دیو اراده کړی د چزان مخکې کې حکومت تزان مخکې کې او د الله تعالی کتاب شاته پاتې کی الله تعالی ما هم ببالغیه نه دی رسیدون کې دغیتا دا حق ختمول نه شي دا مقصد به چرته په زندګۍ کې پوره نه شي پس تعوذ بالله نو پنت فنای غړ په الله تعالی سره کله چې دا کارونه کیږي دا عید حق له غوسه ورزي الله تعالی چې کله دغه غوسه درشي نو اعوذ بالله وای خیر د غوسه به ختميږي انه هو سميع العليم یقینا د الله تعالی او هر ته بصیر ریدون کې لري فارس باندې لخلق السماوات والارض زجر په انکار د باس بدل موت باندې دا خلق د قیامت نه انکار کوي الله به موږ څنګه را پورته کړي نو دومره دا غټ غټ سترګې دي لیدل دا غټ غټ سترګې دي په دې باندې ته وګوره دي نور سپوږمۍ ته وګوره دي ځمکې اسمان ته وګوره الله دا څنګه پیدا کړی دي دا به الله څنګه پیدا کول نو چې دا څنګه پیدا کړل خو تا دوباره په قیامت کې پیدا کولی شي کنه لخلق السماوات خامخا پیدائش دسمان والارض دزمکی اکبر و اغا لوی دے من خلق الناس دے پیدائش دخلقنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخلقنا نفویگی نو دزمکی و دسمان پیدائش خورد انسانان دے پیدائش ندیر لوی خبر دے او اغا اللہ تاسانو نو دے انسانان پیدائش بے اللہ تعالی تسا گران دے وما یستوی الاعمى او نری برابر اڑون نری برابر والبصیر لیدون کی نو دا کافر په منظر اڑون دے او دا موحد په منظر لیدون کی وانی دے نو لکه سرنگی چڑون او لیدون کی برابر ندی نو دا غس موحد او مشرک دا برابر ندی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوړل او عمل صالحات عملو نکړی دینیک په طریقه را پیغمبر باندې ولل مسیء او نه بد عمل یو سړی دی مؤمن دی او نیک اعمال کړی دین دا او بد عمل انسان برابر ندی خدا دا اللہ پا قانون کی ندی برابر و تاست ماولی چی با جمہوریت کی دا برابر دی دا آیاتون تا گورا لکی دا تاست صرف اشاری کوما کاش ارمان کدا اوگر درس ویده سی چی دا من پشپا گمیاشتو کی کولی نمونگ برا دی جمہوریت زیلی با منگ راس پردلی وی دیده که اللہ تلاوی مومنان او نیک عمال والا ندی برابر او بد عمال اندی برابر او پا جمہوریت کی سری دا برابر دی نو دا ټول آیاتونه د جمهوریت درد د پاره چره دا بهترین دلایل دي انداز د کوي د ځان سره او سوچ بکرو ته کوي قلیل ما تذکرون ډیر کم تاسو نه نسیت اخلي ان ساعت الاتیه تخوی په اخروی یقینا قیامت کې راتون کې لاری به په هنشته شک پغی کی ولیکن اکثر الناس لیکن زیات تخلقنا لا یؤمنون غی ایمان نراوړي دا بیا رات شو په جمهوریت باندې ولیکن اکثر الناس زیات پکې وی ایمان دي او لک چری مؤمنان دي د جمهوریت بنیاد په اکثریت باندې دی اکثریت چیرې گمراه دي او بی ایمان دي او ډیر لږ چیرې هغه مؤمنان مسلمانان دي وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني او ویلی دی رب تاسو دی آیات کی توحید په دعا ذکر کیږي د خپل رب نه دعاګانې غواړي الله تعالی به در قبلې وقال ربكم ویلی دی رب تاسو ادعوني دعاګانې غواړي زمانه حاجتونه غواړي زمانه استجب لكم حاجتونه به پوره کوم زستاسو لپاره تاسو حاجتونه به پوره کوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقيننا کسان چاغا لوی کید عبادت تمانه سيدخلون جهنم ازر د چ داخل به جهنم ته داخرین ذلیلا نبی ذلیل به ذلیلا څوک چې الله تعالی د عبادت نه ځان لوی غنی ناغه به ذلیلې الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الليل چې جوړ کړی د سر د پاره پیدا کړی د سر د پاره د آیات یو لس شل د قران کې ذکر شو دے دے کی پہ عبارت کی تقدیر دے آغا مرتے و سوز رویل لے جعل لکم اللیل مظلمن لتسکنو پی پہ ہر جانب کی یو جانب چرے ذکر شوے دے و بل جانب حذف شوے دے نو دا اللیل سر لتسکنو پی ذکر شوے دے مظلمن حذف شوے دے دا نہار سر مبصرن ذکر شوے دے لتب تغو من پس دے ہی آغا سر حذف شوے دے دا پہ یو دیکنے دا پہ دیر زوین کی دا تیر شوے هو الله الذي الله تعالى ذات جعل لكم الليل چ پیدا کړی د ساز د پارشپا جوړ کړی د ساز د پارشپا مزدمن تیاری والا لتسكنوا فيه دیر پار چارامو کوي پاغي کی وان دا لاندې ویل چې تاسو پاغي کی فیسبوکونه وګوره یا پکې ویډیو غانی ګوره د شپې ناس یو دا د وی بجو د دو بجو پر چره دا کارونه کوي دا د مسلمان صفت نه لري سید شپه آرام د پدې کې وځه شاخه خو پکې وکا او تاسو ما یو بل مانم کړی و چې هغه لری معنا او پډیر تفسیرونه کې هم نه ذکر شوه لتسکنو پیه پدیش پکې آرام وکین یو آرامي ظاهری دی چې خو پکې وکي او د الله تعالی نیکان بندگان پکې آرام وکي د الله تعالی عبادت وکي ځکه چې مؤمن مسلمان چې د الله تعالی نیک بنده دی هغه د شپې ته په انتظار چې د شپه به کله راځي چې د خلکو دشي مؤمن مسلمان تر زله سکون د الله تعالی په عبادت کې نه سکون نه مراد یا سکون ظاهری او سکون باطینی دواړه مراد دي وان نهار پیدا کړی د الله تعالی د غورت لره مبصرن رڼا ولا دې په عبارت کې تقدیر دی لته تبتغو من پس دی ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خوند مهربانی دی علی الناس بخلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن جد خلق نه شکریا نه ادا کوي شکریا نه ادا کوي تفسیر ګلاله نو سم نه ده فلا یؤمنون نو ایمان نه راوړي زیاد خلق نه چره ایمان نه راوړي ذالکم الله دغه صفاتون والا الله تعالی ربکم ساس رب دی خالق کل شی پیدا کون کې هر شی دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه د الله تعالی د الله تعالی نه علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ نشتره لا اله الا هو فانا توفقون نو کم طرف ته اوړې دی کی نو کم طرف ته اوړې دل شی تاسو د حق نه د حق نه تاسو کم طرف ته اوړې او کم طرف ته تاسو زی د حق نه بل طرف ته ما اوړې کذالک یوفق الذین کانوا بیاات الله یجحدون کذالک دا کا کذالک بیا راغلې دی نو کذالک به دې سمانه وکوي مفسرین معنی کړی دا تفسیر به ځای معنی کړی دا کما اوفیکو اوفیکا عن الحق کلا من جحدا لکه څنګه چې د دې مکی دا مشرکان د حق نه واړې واړې دله کما افیکو افیکا عن الحق کل من جهدا لکه سرنگی چر مکی دا مشرکان دا حق نو اوریدل نو الله تعالی وی هر چا چی دا حق نه انکار کړی دی اغم دا حق نه اوریدلی دی د الله تعالی د دین ناغبل طرف ته اوریدلی دی کذالک دغسی یو په کل ذین اوریدلی شی دا حق نه کسان کانو بی آیت الله چی دا الله تعالی د آیتون نه یجهدون انکار کوي الله الذي دليل عقلي په مسره توحيد الله تعالى باندې بل دليل عقلي الله الذي الله تعالى هغه ذات دي جعل لكم الارض جوړ کړی ستاسو لپاره ځمکه قرار انده آرام والا قرار انده لپاره د آرام مفعول له دي والسماء بناء او اسمانه جوړ کړی دي چته وصوركم او الله تعالى شکلونه در کړی تاسو ته په احسن صورکم نو خسته کړی دي شکلونه تاسو قد قامت د انسان مخکې د دې تفصیل ویل شوی دی احسن صورکم یو جمال دی یو خایس دی احس یو احسنیت دی دوه کې فرق دی نو احسن صورکم الله تعالی ساسو شکلونه خیسته کړی دی عزت د الله تعالی درکړی دی ورزقکم من الطیبات یو روزی درکړی دی الله تعالی تاسو سره پاکیزه او سیزونه نه زارکم الله ربکم دغه صفتون ولا الله تعالی ساسو رب دی کته وی چې زه الله نه پیژنم نو دې زمکه اسمان ته وګوره او پیژنې ځان ته وګوره الله تعالی وو پیژنې تبارک اللہ و برکتون ورکہ ان کے اللہ تعالیٰ دے رب العالمین پالن کے مخلوقات نے اللہ تعالیٰ دا طول مخلوقات پالن کے دے تبارک اللہ دے دے کی یہ مسئلہ برطویم دا اللہ پبارک کی وجہ سوائے چی اللہ تعالیٰ مبارک دے سرے مبارک دے او دا غیر اللہ پبارک کی وجہ سوائے چی دا مبارک دے مبارک دے اللہ تعالیٰ یعنی برکتون ورکہ ان کے اللہ تعالیٰ دے او نور مخلوق کی سمر دین و آغی پا بارکی و مبارک مو آئے بلکہ مبارک ہو آئے یعنی آغی تا برکتون ورکلے شوی دی پدے برکتون کی اللہ تعالیٰ تا دی محتاج دی اوہو اللہ دغا اللہ تعالیٰ چرے اوہو الحی دغا اللہ تعالیٰ جو اندے دے ہمیشہ لا الہ الا ہوں نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالیٰ نا دا بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید بننے فدعوه مخلصین لہو الدین نو دعا غواری دا اللہ تعالیٰ نا اخلاص کون کی اللہ تعالیٰ لبلنے دا اللہ تعالیٰ بندگی کوئی او دعاگانی دا اللہ تعالیٰ نا غواری الحمدللہ ټول صفاتونه د خدای توپ د الله تعالی لپاره دی د سیمانه باندې کوي د امر ته 50 سره ویل الحمدللہ د سیمانه وا چې ټول صفاتونه د الله تعالی لپاره دی صفاتونه ډیر ششته دی خو هغه د الله لپاره نه دی صفاتونه د خدای توپ ټول د الله لپاره دی د سیمانه وکوي د اولوہیت صفاتونه چې دی هغه الله لپاره دی تاسو مال خلق خوراک کوي ګرځي نه دام صفاتونه دی انسان دا سره قابل دی دا نه قابل دی خو صفاتونه نو ټول صفاتونه چې وی د الله لپاره دی خدا حسین شول کنه ټول صفاتونه د اولوہیت یعنی د ستایونو صفاتونه د الله تعالی لپاره دي د خدای توپ صفاتونه د الله تعالی لپاره دي د ربل چاره لپاره نه ثابت رب العالمین چا پالون کړي مخلوقات لري قول ورته پیغمبره انی نهیتو اوس په دلایل وحی ذکر کیږي او دا طریقې ته تعلیم دي مخکې پر قران کې بار بار دا ویل شوی دي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې پیغمبر ته دسی وایي ته دسی وایي دا هغه دلایل وحی او طریقې ته تعلیمي قول ورته پیغمبر انی نهیتو یقینا زمن کله شوی ما ان اعبد الذین د بندګی د هغه چانه تدعون من دون الله چې ربره تاسو یاد الله تعالی نه لما جاء ان البینات کله چې راغل الماته البینات ښکارا دلیلونه د توحید الله تعالی البینات تفسیر جل